دا بل قسمه دا وردون کې ملا جانان ما محمد طاهر ما محب الله ارمانی د غورکل سوالی د شاکاری څخه را لېږلی او پوښتنه کوي. وایي که پر چا باندې سجده سهوه په لمانځه کښې واجب سي وروسته یې هېره سي او وایې نه کړې لمونځ یې څه ډول دی صحیح کېږي او که نه؟ حضراتو، دغه سجده چې دا سجده سهوه ده او پر ده واجبه سوه په لمانځه کښې او بیا یې هېره سوه، دا په حقیقت کې ترک د واجباتو بولي، یعنی نسیانو پرېښول د واجب دي، فرائض نه دي پاتې سوي. هغه وخت کې دا لمونځ فاسدېږي چې فرض د سړي څه پاتې سي، او دغه چې ستاسو واجب پاتې سوه سجده سهوه به دې کول، نو هغه سجده سهوه واجبه وه هغه دې ونه کړه، نو دغه فرض یې سوي دي. د فرض غاړې په خلاصې دي حضراتو، اما واجب یې پر ذمه پاتې دي. دا مې کتاب راوړي، وای هر هغه لمونځ که فرض پاتې سو په لمانځه کښې اعاده یې بېرته فرض ده، هغه اول لمونځ په ښه نه ده. او که داسې و چې واجب پاتې سو په لمانځه کښې، لکه دا ستاسې په سوال کښې سجده سهوه واجبه وه هغه پاتې سوه دې نه کړه، اعاده د دغه لمانځه واجبه ده، بېرته به تاسې د سره شروع وکړي، هغه خپل لمونځ به مونږ را وګرځوي. که سم فرض هغه اول، لیکن اکمال د اول لمانځه په دا دوهم لمانځه کېږي، نو اعاده د لمانځه راګرځول د داغه لمانځه دا پر تاسې باندې واجب پر هر مؤمن مسلمان، اما فرض عین نه دي. که نه را وګرځوه دا لمونځ، هغه د فرض غاړې خلاصې دي، اما لمونځ یې ناقص دي، واجب یې په ذمه کښې پاتې سوه. نو که غواړې چې خپله ذمه فارغه کړي مطلقت او لمونځ یې کامل کړي، نو بېرته به نوی نیت وکړې، هغه لمونځ به دې د سره بیا را وګرځوې. والسلام.